سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا ربنا زدنا الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين بكيتي الله تبارك وتعالى غيناو بونو تامبالي سي سونو تورو بروم نونغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالناكو يالا دولي خيوول تا موسالكو سونو خطبتاي موي ماذا قدمت لدين الله مكو جوليت بي مان اك ياو لان لا نيو ليغيال يالا تي دينم جي كان كو نيك تي نون جولي سي تاي جمعه نيك تي بير ولا تي كاو ولا تي بيتي لاج بي لاج كو سا بوب فيغا توك ماذا قدمت لدين الله دين جي دي دين يالا دي الاسلام لا لا تي ليغيال يالا اخي الحبيب ان الباطل في هذا العصر صوله وجوله وكلمه وموقف ومن تفشى الباطل وارتفعت كلمته إلا لاتخاذ لأهل الحق ونكوسهم عن مواجهته وإظهار محاسن الحق الذي يحملونه وينتسبون إليه مبوكي خمغن لتاخ مبون تسارو تاي نين نيب ني مانا سيدي maga ndaw gor ak jigen ku xam ak ku xamul bi rew mek bitim rew ñun ñep ñu mëna sédé né mbon ni mu tassaro nga xamné fu nek wala nga na dugg fa bayiwul kër bayiwul mbedd bayiwul gox bayiwul koñ fu nek rek mbokk yi mbon gi né na fa sarax kaddu mbon yeketikuna yakute tasaro foko net wess nako len rek waraluko lulul yafus giwa deug yafus torokh giwa deug torokh seugal seni bop gem seni beut up seni gemign bloqué seni loxo lem seni tank ñom wa deug lolo tax mbon daadi am fit daadi tasaro wa deug ñaka taxaw giñu ñaka taxaw di dafa andir deug ak diko leral ak diko feñal tax na ñu ñek ci tiaxan ñeme waye wa tiaxan ñom yamuñ rek sax di tasare seenu tiaxan inna ahla al-batil yudafi'una an batilihim ñoo ñu nga xamne ci tiaxan lañ nek ak mbon ak yaqute dañuy taxaw diko défendre yamuñ ci taxaw défendre ko sax waye wayabzuna fi sabili nashrihi wa iqna'i an-nas bi kullu ghalin wa nafis yamuñ ci tasare ko waye daño paré pour dépasser lepp lo xamné ay moyen la ak djema convaincre nit ni financer lepp lu yomb ak lu jafé ñom amal nañ ko pour sen bon tasaro lolou sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamal mon ko netali taxaway gi wa mon taxaw taxaw bi yefer yi taxaw pour tiaxan tasaro way nako nit ñi gem na ci ñepp nek ku ci nekul boko suñu borom ne wa qala al kafiruna hadha sahirun kazzab aja'ala al aliha ilahan wahid inna hadha la shay'un ujab fantalaqa al mala'u minhum animsu wasbiru ala alihatikum inna hadha la shay'un yurad ma sami'na bi hadha fi millati al akhirah in hadha illa ikhtilaq suratu sad aya 4 borom bi neena yefer yi daño taxaw don neub sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam pour tek tank mission bi ko yalla yoni bu mu tasaro bu ci kenn dugg ba tax ñu taxaw naan hadha sahirun kadhdhab ki kat jabar kat la du ab yonent waye waxul deug ndax lutax waxul deug te jabar kat la likoy wone moy temer yalla ak fuk ak net mom bu ko def ben yalla lolou mbir mu yeme la lolou munu nek yamuñ ci lolou waye fantalaqa al mala'u minhum ñooñu lan moy seen liggey animsu wasbiru ala alihatikum djel nañu ay nit mbolo al mala tasare len ci bir dekk bi jox len ay moyens ñooñu lan moy seen liggey moy bu len bayyi seen yalla yi japp len ci de ki limuy wax bu ko ken deg bu len julle ci mom xatal len ko fi muy jaamo yalla animsu ala alihatikum japp len ci sen yalla yi bu len bayyi li ngeen nekkon demb ak barki demb mo lol di diine xale mo lolou mag ñi xamu ñu ko di mo animsu ala alihatikum kontine len ci li ngeen nekkon wasbiru na ngeen takku teye yalla yoyu ak xërem yi bu len ci bayyi dara bu ngeen ko defé day bayyi li ngeen nekkon dem top ko tay ci limuy wax inna hadha la shay'un ujab lol de mbir mu yemele mbir mu doy war xana xamul ne sax mom limuy nek limuy wax du deug xam ngeen lutax du deug ma sami'na bi hadha fi millatil akhirah ñun musuñu ko deug limuy wax ni ñi fi mësa jaar ñep waxuñu li mom mu bëgg ñew bëgg na yalla kenn la lol luñ ci deug moy chaxan kat yi ño taxaw fokat yi ño taxaw ñi reer di wote nan innaha da'watun ila shirk xolal ñom lan lañ wax bu len bayyi li ngeen nekkon dem lol wote la jëm ci bokalé yamul ci sax ad-da'wa ila shirk waye wal kufr gis nga bokalé kat yi dañuy wote tay kay len ñu bokalé ku bëgg bokalé ñëwul place sangam tay lol mo am yamuñ ci wote ci bokalé yamuñ ci wote ci kufr weddi yalla waye wad dalal ak reer yamuñ ci wote ci waye at-tawasi bis-sabr ala ibadati ghayrillah nga gis nit ñoo xamne li ñi jaamu du yalla ay nit ña ay nit ñew naan len continue len de japp len ci mu deugar bu len bayyi nga gis na wax chaxan kat fokat ki nga xamne limu nek bu ci dee yalla da kay lak nga gis ku taxaw naan ko jappal mu deugar bul bayyi ya nga ci de motax mu ne nekul rek da'wa ila al-shirk wal kufr wad dalal waye atawasi bis sabr ala ibadati ghayrillah nga gis ku jaamul yalla ñu ne ko muñal jappal ci li nga nek min at-tawaghit ci jaamu xërem wal ahjar wal asjar wal afkar wal mazahib wal manahij nga gis ko xamne ay khalatam limuy khalat dara du ci yalla limu bëgg dund daf ko ngir daf ko yoon du yalla ay garab ay xeer ay xërem lolou waji di jaamu nga gis ñu naan ko continuer jappal mu deugar bul bayyi walaysa al amru muqtasar ala da'wa faqat yamun ci wote mbokk yi mbon gi tassaro ci senegal dara tasuko yamul ci wote kesse bal innahum yabussuna atba'ahum fi sufufil jamaahir litasbitihim ala alwafa'i li hadha almabda' alkhabees wal hadaf al qabih yamuñ rek ci wote waye daño fexé ba saxal seni andando ñi len top ginaaw financement ak moyen ak encourager di len saxal ci principe yoy nga xamné dara du ci diiné yalla lepp shirk la ak kufr ak bida ak lu ken xamut mbok julit yi mbok yi ci yalla tabaarak wa ta'ala jamono bi nit ñi jaamu xërem di bokalé di moy yalla tabaarak wa ta'ala ci jamono bobu ñun kenn ku nek warna laaj bopam maza qaddamtu li hadha ad-din man lan la def ci diine ji هل تذكرت أخي أن دينك هذا دينك هذا الذي تدين به مستهدف بأداء مرير وكيد طويل يا سما بوكو جوليت اسكا خمغا دين جيدي دين يالا دي اسلام خمغا تاي اي نونام فونو تولو سي نونو كو اسكا خمغا لولو اسكا امغا كونسيانس ne so deugerul so takkuul so matul sa diine ci ay deugëj est ce xam nga ne danañ yaq sa diine ji jangal téré bobu ñu naan qadatul gharb yaqulun damirul islam abidu ahla ben téré la bo xamné tasarona tay ci adina bi ñu tudé ko qada qadatul gharb yaqulun njitu occidentaux yi liñuy wax téré bi non la tudd jangal lolu bu baakha baakha baax wala nga dem ci ko xam mu netali lako mu wax la fa nek kon di nga xam diine islam tay fan la tollu ci aduna akhi yow sama mbokk hal alamatk est ce metti na la li ngay deg tay ci diine ak diko gis ndax metti na la julit yi ñuy ray partout ñi ñu len di toxal di mabbu seeni keur ñi sax di ñew ba ci jakka diko xatal diko bëgg def seen dekk way est ce ya nga gis lolu di bund xatal julit ñi partout est ce ya nga gis lolu ndax lolu metti na la yow ndax deret julit yi ñuy tour ci adina bi yow sama mbokk julit metti di yoyu ak choono yoyu ñuy tek julit ndax metti na la akhil habib maza qaddamta li dinillah lan nga defal yalla ci dinen gi su'alun yajibu alla namalla tarha alla namalla tarha wala nas'amu takrara linuhayyi fil qulub qadiyatal amal li hadha ad-din laj la bo xamne waruño tayal waruño sonu diko wax nit ñi maga qaddamtu li hadha ad-din lan la ligeyal diine laj la bo xamne waruño sonu waruño tayal waruño yokkat ti diñu ko fatali pour ñu yé li nelaw ci sunu xol yi pour ñu mëna yëngu yëngatul sunu diine hadha ad-din alladhi ta'iba min ajlihi adam dina ji nga xamne yonent yalla adama ba muy wacc dina ji mo taxone mu wacc wa naha li ajlihi nuh wa rumiya fi an-nar al-khalil wa urji'a li dhabhi isma'il dina ji mo taxone nuh joy ay at alf sanatin illa 50 aaman junni at yu manke jurom fuk yonent yalla nuh di sonu pour dina ji dina ji motax ñu teural ismaila diko rendi dina ji motax ñu japp yonent yalla daoud sié ko en deux ray ko yahya dina ji motax mbokk yi ñu japp isa bu ko ray yalla musul ko dina ji motax musa duggu bir geej dina ji motax sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam jankonte ñak ñu bundu xatal ko metti tal ko dam ba ñum xori ay omam ray ay sahabaam yum don andal dina ji motax ayyuhal ahbab dina ji lañu yalla tanal mu nek ngeen gi diine yalla mu nañu kuntum khayra umma ukhrijan linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah dina ji la len tanal pour ngeen wër ci yëngatu mu nek ngeen gi diine yalla neena ma tan len ngeen nek ngeen gi xet ma tan len ci bir nit ñi ukhrijan linnas waye lan ngeen def ba gën nit ñi moy ta'muruna bil ma'ruf de ngeen di diglé lu bax di téré lu bon waye ngeen ne keng ci gëm yalla tabaaraku wa ta'ala dina ji lañ yalla wax ne infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun départ len tasaro len mo xam da ngay na magget mo xam da ngay na nek ndaw infiru khifafan wa thiqala motax abul ayyub al ansari dafa magget gumba magget gumba ndeysan mu deg aya bi mu dadi xey rek del jassi domi japp ko ne ko baye fo jëm mu ne damay jihad ci yoonu yalla ñu ne ko da nga magat te wero te magen nga te da nga gumba mu no dara mu ne xana degulen aya bi ñu ne ko ban aya la mu ne yalla neena bu ngeen nekké ay magget ak bu ngeen nekké ay ndaw yeb dem len jihad ci yoonu yalla gayne ko ban aya la mu ne infiru khifafan wa thiqala khifaf moy bu ngeen oyofé nek ndaw thiqal moy bu ngeen magété gis nga mom aya bu num ko déggé gay daal di koy bayyi mu dem ñu ray ko mu daal di shahid ci islam mbokk yi ci yalla ماذا قدمنا لهذا الدين دين جي لان لنجو دفال كن كونيك سي لاج لاج بي سبب نده منغا سون مسغا سون نده ديني ني ني سوني تاي سي ادونا دي كير كيري مو جارال ني لوني كان تي نون مو سون نونو لو تول سي ديني بنين بي موي كونيك سي نون bi nga xeye fajar ba julli ba pare tegal programme ba ngay teddat li nga ligéeyal sa bop ak li nga ligéeyal diiné lan mo upp sa waxtu wi 24 heures bi yop tek ko sa kanam bima yeewo ba bamay tedda tay joxna yalla nangam li la jox sama bop nga calculer nga xol ndax du li nga jox sa bop mo upp li nga jox yalla mbok yi nan gor gor lu ci sunu diine nanu sonu ngir diine ñu xamne aduna lu ci sonu sonu fi lañ koy bayyi dem ci yalla tabaaraku wa ta'ala dana netali qissa tilkal mar'a an-nasraniyya ay mbokk julit dañu jël seen auto def ci liñu wara def yépp genn ne dañuy wotaji ci yoonu yalla fiñuy jaar ci ay xeer tali yu ñu godrenewul garab yek montagne yek tangay bek poussière bek pend bi ñen ñi nek ci auto bi ñu ci upp ci ñom décroisé deug deug dañ doon liggéeyal ji yalla ay dal choono gi upp na li ndax choono bu metti ndax fañu jëm yeggaguñu fa té sonu nañu ci biir all bobu ci biir pend bobu ci biir poussière bobu ci biir metit bobu ñu jekki jekki gis benn jigen bu war mbam mi ngi tak croix ñu né teul seen auto dajé ak mom auto bi taxaw mu taxaw chauffeur bi nako waw yow fo jëm mu ne dekk sangam lo fay outil mu ne damay liggéey ji sama diiné ñaata at nga fi def mu ne def na fi ñaari at ñaata at mu ne ñaari at def na ko ci dekk bi ci all bi kon xolal ñoo ñu seen auto ki mbam ñi ay goor ki jigéen ñun ñëpp lool moonu dal kenn ku nekk ci ñun do fatali ku sa diina ben yon jang len benen qissa ba ku jigen ko xamne dañ ko inviter ci ben congrès islamique mu ñew tok gaay di wax diine islam diko leral diko leral diko leral ndaw si daal di yëkëti loxo ñu may ko mu daal di ñew jël micro bi mu ne dama yaakar ne yeen li ngeen di wax ci l'islam du deug ni ngeen ko waxe ni nim rafeté ni li ni est ce que deug deug li mo ne ci alcorane bi ak sunna bi kay nako waw mune kon yeen bu ngeen dewe di ngeen layok yalla gay nako ndax lan mune presque jogulen pour ligueyal diine ji pour nit ñi xam ko dugg ci kon yeen na ngeen yegg na ñu yeen way bakkar ngeen lutax ndax leralu len diine ji bu fekke li ngeen wax ni moy islam ba pare ngeen dem teud di la kon yeen ëlëk di ngeen layok yalla mbokk julit yi ku mu doon ci ñun na xol bopam fi mu tok lan la ligéyal yalla lan la def ci diina ji ndax tankam bi masna pend ci diina islam bi ndax loxom bi musna yëkëtiku ci diina islam bi ndax gemiñam gi musna wax ci diina ji kenn ku nekk ci ñun xalaatal sa bop ndax bes ñewna nga xey ndax diina islam allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله ماذا قدمنا للإسلام لن نجيت البر إسلام هل سامحت بشيء من أجل نصرة هذا الدين بك جريدي كان كنك ينطق في تي ndax mas nga deg ñuy wote di wote ci turul islam nga dem participer ji ndax mas nga deg jakk ji ñuy tabax nga jël sa deureum def ci ndax mas nga deg teen bu ñuy gas nga yëkëti sa alal def ci ndax mas nga deg daara bu ñuy tabax nga yëkëti sa alal def ci bal au contraire ñun dañuy fekk jakk ji ñu wara tabax ñu né nañ ko def estate nañ ko def foyer de jeune nañ ko def ay magasin mo tax xol leen jakk yi ci senegal yépp ray fekk ay magasin ñu ko fa wala ay canting wala ay ben way do na ma netali sax mu ne suñu koñ simb kat yi dañ doon simb amuñu fuñu jëlé courant gaay xëccé leen courant ci jakk ji bal sax ci wettu jakk ji lañuy musique da ngay nek ci bir jakk ji di julli do mëna julli ndax lan ndax musique allahu akbar mbokk yi hal samahta fi tawbati ahadil ha'irin ndax bes ñewna mas nga kër kër gor gorlu ba kenn ku rero nek ci tiaxan nga genné ko ci du ngeen faté semaine bele passé amna ben xew xew bu amone ci xew xew yoy ñuy tuddé diiné ben way kat tew fa ci wettu juma ju maggi gaay daali ko fay waylo mu nek ben problème ci biir rew mi ñepp di wax di way rombu estadi rombu terrain di way ba ci bir jak mbok yi kenn ci ñun hal kunta min al musamihin fi insha'i masjid ndax mas nga participer ben saako sima ci tabax jak aw markaz islam wala ben centre islamique ndax kenn ci ñun mus na ci joxe ñaar dërëmam hal anta انفقت من مالك في سبيل الله دعما لتعليم الدين ناخ ماس nga jël sa alal nga duggal ko ci islam ndax ñu jangal julit yi ndax la mas nga ko def wa ta'rif fi balad fi buldan al ifriqiya haythu turfa at tansiriya da ngay dugg ci afrique fek ay julit yo xamne ñu ngi len di genné ci islam di len duggal ci nasaran bal sax afrique lañuy wax waye bu len dem afrique fi ci bir senegal da ngay dugg ci bir fek ay julit yu murtad ñu len di defat lenen lutax ndax seeni mbokk julit yi tok di len setan ba ñeneen ñew di len dimbali ñu japp ne loloy deug ñu daali baye liñ nekkon dem fe chaque jour ñu jox len misal ikhwani fillah هل راسلت احد لتدعوه للاسلام است كما مسنا جيل سا تليفون ديف سي كريدي و نياري نيت بور ليرال لين دين بور دوغال لين سي اسلام داخ مسنا ديف لولو هل كنت ممن يتبع المطويات الدعوية ويوزعها أو يدعها في المساجد est-ce que mas nga jënd ay téré indi ko ci jakk ji pour nit ñi di jang wala mas nga jënd ay téré yobu ko ci daara ji pour xalé yi jang kan ci ñun mo mësa yobu sukar wala ciép ci daara kan ci ñun mo mësa yobu ay ordonnance ci hôpital kan ci ñun mo dem ba ci all bi fekk fa ñu dul naan dafa len ten indi len dox kan ci ñun ñaata ci ñun sa yo déggé sénégalais di dajalé sen alal chaxan la ak fo kam wa kam wa kam wa kam kan mun ko wax nyaata nyaata nyaata ci lo xamne tay julit yi tok lo xamne bu julit yi jogon ken waxatuko bu julit yi jogon pour ligueyal diina ji ken waxatuko waye reer ak ñaka xam ñaka jang ken ku nek dana man lan la meuna def lan la meuna def man dama meun dara soné munuma dara kiné munuma dara kiné munuma dara kan moy man yalla bima yoni yonent kenn la won kan mo ñew abou bakr ku ci top par kenn ñi ñew kérok ba abou bakr duggé talal loxom ni ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah dafa ne yonent bi lan moma war yonent bi ne ko lima war tay mola war yow mi abubakar mu dadi genn ay minute ndaw mu indi usman ibn affan mu ne yonent kenn ngi ni dey tu ci suba sa mu ñewat indi bilal ginaaw suba sa mu ñewat indi arqam ibn abi arqam ginaaw suba mu ñewat indi usman ibn mazun non la ko abakar topé bës bu nek mu indi yonent kenn bal sax lolou dafa touti da ngay jang ci histoire ñu né amna fukki nit ño xamné yonent mo leen joxoñ baram né leen yeen da ngeen di dugg aljanna ashara almubashirina ashara almubashirina bil janna ñaata lañ fukk juroom ñaar ñi abubakar mo leen duggal ci islam juroom ñaar ñi abubakar mo leen duggal ci islam kenn ku nek ñun tok fi ñaata nit nga duggal ci islam ñaata nit nga indi ci sunna akhil karim yumkinuka an taf'ala shay'an li khidmatika li dinik mahma kanat imkanatik mahduda ken ku nek ci tok war nga meuna ligeyal dine ak sa moye lu mu new ak sa katan fu mu tollu war nga meuna def ci dine ji dara lutax fa inna majalat khidmat alislam kasira jiddan fuñu ligéyal diiné dafa bëri du tabax jakk rek du tabax daara rek du def ten rek man dafa bëri yow so mënul li am nga lo mën ku nek am nga lo mën benn jigéen dañuy laaj nimbal bu jëm ci l'islam mu dem bir neegam xol ba sonu amul lu mu joxe mu daldi tekki musoram ndek yalla may nako kawar gu gudd mu daldi lett kawar gi def ko benn boom kawar gi la tambali lett def ko benn boom ba ci souf mu daldi koy dag ci bob bi mu jël benn diw daldi koy def ci kawar gi xecc ko ba mu talek mu daldi koy lemes mu yewu suba kawar gi daldi nek benn boom wo kon mu daldi koy lem paquete ko mu bayyi ba guddii mu fugg amirul mu'minin amir ne ko kan la mu ne man mu deg baatu jigen mu ne subhanallah jigen guddi feug amirul mu'minin duma ubi demal ba suba ndaw si ne ko yalla tek la fi pour jaamu yalla yi nga nan ba suba yow ñu tek la fi pour jaamu yalla yi nga nan suba mu tit mu ubi mu ne ko ba jaamu la mu ne ko dama deg ñuy laaj ndimbal bu jëm ci l'islam awma luma joxe waye li sama kawaru bop la defar nako ba mu nek ben boom dama bëgg suba ñu jox ko kenn mu ngalabe ko fasam mu jihad fi sabilillah mbokk yi ñun ñu tok koku xolal limu joxe ñun kenn ku nekk am nga lu upp lolu kon nañu bayyi xel suñu diine yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena sabaqa dirham alf dirham fa qala rajulin wa kayfa zaaka ya rasulullah ben yenen tibbi neena deureum jitu na ñaar fukki junni ñaar fukki deureum deureum jitu na ñaar fukki junni saway na na ko mu nekk deureum numuy gëné deureum numuy jito mu ne moy waajo xamne degg na ñuy wax ci yoonu yalla mu daal di yene deureumam de jangene qissa nam la suleyman suleyman tok na xorondom bu ndaw daal di mat ben pep dugup ñew di jox ci suleyman suleyman wa mu ne li la ben xorondom ben pep ciep yow su xana xama man may suleyman man bu may dem armée rek sama armée duma yek ci ay motar ak fas ci ngelaw li la yek ndax fas ak ay motar ak auto atanuma ngelaw li moma yob jangene ko yalla mune ghuduha shahr wa rawaha shahr armée suleyman mune nga may indi li mune ko ñun li lañu yalla jox te lu yalla nangu mo upp solo lu bari lu tuti tuti suko yalla nango mo upp solo lu amul ben nan fexé ñu gor gorlu mbokk yi ñu yaatal suñu xol yi duggal ci islam bu ñu dara gënal suñu diiné nañu bëgg suñu diiné mat ko suñu dëgeut lepp lo yobulul yalla ëlëk do ko fa fekk lo defalul yalla ëlëk do ko fa fekk kon laaj bi moy kenn ku nekk ci ñun waxal madha qaddamtu lid-din lan la ligéyal diiné musibe fulbe tagal yettude alla e julde ne la do men muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khutba men hande wonno hol ko ngardin mi hol ko badan mi dum do ko woni dinam ko woni islam hol ko badan mi dum nam ngal ganduda gotey min fof do jodi do ina hucciti funnaange ina fucciti e qibla o mo fucci dum namda de hore makko hol ko mbadan mi diine gotay men fof so juuli fajiri o gayni o mo fucciti qibla o mo hucciti funnange yo namdo hore makko do jodi do o wi'a hol ko liggani mi diine ndewo fini nde ha ndewo leltotonde o jeewa waxtuji di wututti alla e di wututti hore makko hol ko buri en taway gotay men fof waxtu jumum seeda o totti hen Allah subhanahu wa ta'ala te sen yewi hande fi jobbe wadobe ko boni ko en yewi hande yimbe fina gila subaka hakikide koy estan ngoni ina juri ina njeba fijirde wala koy yeso television njodida ada yeba fijirde so fijirde de gasini njoda da ada yewta hen ha ngonga jaha lelo da misal bu ndaw rek ni ñuy sonne ci match football yi xawma Juventus lañ koy wax xawma nuñ koy waxe limu ñu jaral tok di setan match bi jeex ñaata minute la 90 minute après nga tok di commentaire ba 2 heures du matin xolal 90 minutes yak nga ko digeunte timis ak ge julli wo timis julli wo ge yemo ci lol way nga togaat di commentaire ba 4 heures du matin ñun ñep suñu waxti non la ene fof nguur nam men koy dum do gaynu den dum so footballo yoyi lambaka ara dum ne ngona hen so dum don yahi teatro ara ngona hen so dum don yahi goddum ara ngona hen hol ko tottuda Allah hol ko badanda Allah mi joden koy men ngurnam men gasat ko rabbidi ngurnam men ko rabbidi hay goto wonta do wur dubi temedere neke ngaynen ngurnam men e rewde Allah nganden joni iteden e dedo galleji na wiyete di titre foncé ndeke wana titre foncé nan to fada en do leltoda an goto wahdak ala mo tawata awa tawo mo ton so wana gollema tan tawon ma ton tinno den e dine men bandirabe ganden ngurndam men ko famdi ala no foti to yeso Allah tabaaraku wa ta'ala sabu Allah dubi ujunere aduna woni nyalaw makko ma nyalaw ma makko goto inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udun enen dubi men ujunere ko nyalaw ma goto to Allah kon sa dañi do dubi temedere hol ko dañda to Allah minitaaji dañda do dum tagi wonbe baamule be so be pindinama be biyama ngummode yawmal qiyamati yoni e be namde no foti dubi gondon do e baamule de be bi lam yalbasu illa asiyatan aw duhaha hen mabbe wi min kay ko subaka ngurmi e aduna tan maymi taw dañi do dubi chapande jeedi wi ko subaka ngarmi ton maymi o ya wi min ko kikide ngarmi ton tan maymi taw dañi do dubi chapande jeego dañbe do nyalawma goto on holko wiyete in labisna illa yawman on dañdo do dubi temedere o wiyete ko nyalawma goto gonmi aduna maymi Allahumma ighfir lana qabla al-maut duñu paré luddul mbokk julit yi amna suñu ben mbokk bu jigen bu nek ci ay tolof tolof ay jafé jafé don sakku ci ñun dimbal ñew demb sama kër inshallah su ngeen amé lu ngeen koy dimbali buñ julé ba paré inshallah mbokk ñu dajalel ko ñu ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala yalla nañ yalla defal tawfiq duñu khutba ba khutba bi jeex luddul préfet bu pikine danañ ko ñaanal yalla mok ak ñi nga xamne ñoo ñuy jappalé pour jakka ji continuer yaatu nek fi mom mo arrêté ligéy bi nañ yek lolu mbokk yeb bëggon nañu ciop pour indi ay histoire ak nangam nangam waye ñun duñu ay nitu histoire ay nitu jammalañ jammalañu bëgg waye ku ne xamna ne amna lo xamne fi rek nga ko mëna def mu nek jamm amna lo xamne boko defon fenn jeexna waye comme ñun ci jamm lañu yar jamm lañu woté jamm moy moñu taxa jox barab bi jamm motax ñu amal ko pour jamm yalla motax bugu ñu won problème motax ñu ne len ngeen dal ñu dem ndank ci kilifa yi ba ñëwé déggal nañu motax mu arrêté liggéey bi ñong koy ñaan tamit mu continuer bu mu yam ni rek taxaw nit ñi di julli ci kaw tali bi nan ko fi dindi nit ñi continuer jamm yalla fi lañu am fi lañu jamm yalla ku kenn ku nekk ci ñun ku ci mu ndara ñoo ngi lay talal loxo pour nga jappalé ñu lolu continuer sénégal ngay dégg nit naan gëm na yalla di xëccok jakk da ngay dem makkatul mukarram wala madinatul munawwar nga fekk ben immeuble bo xamné soko xolé mu ngi dugg ci asaman si ndax ni mu réé so xolé yaatu way bi do xam nu mu tollu immeuble bi waji bis bu nekk milliard la ci am milliard ñu ne ko immeuble bi dañu bëgg mu joggé fi parce que day xatal jakka ji lo ci wax mu ne joxé na ko fi sabilillah ay sénégal ngay ñëw ko xamné boko né andalal sa birik bi ma julli mu bañ poussal ma julli sax da ngay gis waji bañ da ngay gi nek sax ci sappé ngay tok gis kenn kuy ñëw nga yaatal say tank pour waji du xej ci sappé fi rek ci bir jakka ji ci sappé ci biti nga gis sa mbokk julli di ñëw naaj bi tang hein wolé nga pousse nga yaatal sa tank fu toge da koy xatal bu ko may té bul pousse togal ni yow yalla nañ yalla won deug mu wërsegal mu top yalla nañ yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko qumu ila salatikum yarhamukumullah. Thank you.